sa'yo lang. Umikot mundo ng puso kong ito. Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat, maririnig mula sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig nagtutumag tiis, nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig sumusunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig umiiyak ngayon ang puso ko. Tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig umiiyak ako ngayon. Tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig